यह प्रवचन परम हृदय स्वामी जी श्री राम सूरदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26/7/94 तदनुसार श्रावण मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी सम्मत 2051 को मुरली मनोहर मैदान भीनासर बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण सर्वात्मब्रह्मात्मकं विद्यया यात्ममनीषया कैकसंग परमे सर्वतो मुक्त संशय। जो साधन करने वाले सज्जन है ऐसे सज्जनों को लेकर कहा, जो ब्राह्मण है पुलिंग श्रेष्ठ ने ब्रह्म लड़के पुलिंग के अक्रूरे क्रूर के समुद्र पंडितों मता ऐसा कह रहे हैं कि सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य, उसके लिए सब संसार एक परमात्मा का स्वरूप ही है। भाई बहन ध्यान दे कर सुने, जो साधन करने वाले हैं परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे भाई बहनों के मन में एक बात रहती है, कोई सुगम सी सीधी बात बता दे हम क्यों कर ले ऐसे कर ले उसी प्राप्ति कर रहे, ऐसी एक बात रहती है। उनके लिए एक बात कहता हूँ मैं। जैसे एक दिन मैंने बात कही थी कि हमें पर्वत के ऊपर एक मंदिर है वहाँ जाना है और फिर ये रास्ता है, इस तरह से साधन करना है, इस साध्य को प्राप्त करना है। उसमें मैंने ये बात बताई कि ज्ञात ज्ञातव्य हो जाए, कृत कृत्य हो जाए, प्राप्त हो जाए, ये है मंदिर असली। वहाँ जाने के रास्ता ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग है। कर्म योग से कृतकृत्यता हो जाती है, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्यता हो जाती है और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्तता हो जाती है। अब वो क्या चीज है अंत में, अगर कोई उत्साही आदमी हो, भाई बहनों में कोई कृपा करे और कमर कस लेकर अमर की प्राप्ति करना ही है और कोई काम हमारे नहीं है, संसार का काम बने बिगड़े उजड़े अच्छा हो मंदा हो, हमें तो केवल उस परमात्मा की प्राप्ति करना है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। सिद्धांत से जैसे मैंने तीन योग बताए, तीन योगिताओं से जो अंत में कृत कृत्यता ज्ञात ज्ञातव्यता और प्राप्त प्राप्तव्यता बताई, अर्थात करना कुछ भी नहीं रहेगा, जानना कुछ बाकी नहीं रहेगा और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ये अंतिम स्थिति होगी। तो ये क्या होगा अंतिम स्थिति में, वो अगर आप पहले से मान लें जान लें तो बहुत जल्दी निहाल हो जाए। ये जितने साधुओं साधनों की बातें हैं इन सबसे खटपट से ऊंचे उठ जाएंगे आप। सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य। ऐसे समृद्ध पंडितों मत इसे अगर ही आया है सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य, उस सज्जन के लिए संपूर्ण ब्रह्मात्म ब्रह्म है, एक परमात्मा ही है। इस बात को मान लेना है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, इसको मान लेना, संपूर्ण परमात्मा है। उसमें ना जड़ है, ना चेतन है, ना स्थावर है, ना जंगम है, उसमें कुछ भी नहीं, ना चराचर है, ना भूत है, ना प्रेत है, ना पिशाच है, ना देवता है, ना मनुष्य है, ना पशु है, ना पक्ष है, ना जलचर है, ना थलचर है, ना नभचर है, ना ये सब एक परमात्मा ही परमात्मा है। सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य, सब ब्रह्मात्मक है। तो इस विद्या का ये तत्व फल हुआ, अगर आप लोग कृपा करके आज ये मान लें, हमारे को प्रतीत हो न हो, हमारे अनुभव हो न हो, हमारे को दिखे चाहे ना दिखे, वास्तविक बात ये है कि सब परमात्मा का स्वरूप है। उसमें मैं तू यह वह नहीं होगा, ना मैं है, ना तू है, ना यह है, ना वह है, ना भूत है, ना भविष्य है, ना वर्तमान है, ना स्वर्ग है, ना प्रलय है, ना महासर्ग है, ना महाप्रलय है, एक परमात्मा तत्व ये। उसी को ही स्वर्ग कहते हैं, प्रलय कहते हैं, महाप्रलय महासर्ग कह देते हैं, उसी को मनुष्य कह देते हैं, देवता कह देते हैं, राक्षस कह देते हैं, भूत प्रेत कह देते हैं, वो है एक परमात्मा तत्व ही, एक परमात्मा का तत्व। विद्या आत्मनिषया, ये जो आत्मनिषा है, इस विद्या से परिपश्यन तीन तरफ परित देखता है, फिर देखते देखते सब उपराम हो गया है, फिर कोई संदेह नहीं है, कभी किंचित मात्र भी कोई संदेह शंका किंचित प्रश्न उत्तर कुछ नहीं। तो उस बात को हरेक भाई बहन मान ले, बड़ी दृढ़ता से बात यही है, हमारे को दिखे ना दिखे, हमारे में समझ में आवे ना आवे, परंतु बात है यही, इसको स्वीकार करने केवल मान ले, इसकी महिमा बहुत आई है। एकादश कंध का है, एकादश कंध भागवत का बहुत महिमा आई है। इसकी टीका करते हुए एकनाथ जी महाराज भगवान के भाव को लिख कर कहते हैं, भगवान कहते हैं उद्धव तू मेरी बात ये साथ मान ले, सब साधनों से सर्वश्रेष्ठ साधन है, मेरी माँ देवकी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि इसे बड़ी कोई साधन नहीं है। एक नजर लिखते है मेरी माँ देवकी की सौगंध, अब मारी सौगंध खा के आता हूँ, मेरी माँ देवकी की सौगंध खा के कहता हूँ, ऐसा साधन है। कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, केवल आप मान लें। पीछे देखा जाता है जैसे अक्षरों को सीखते हैं तो आ आ ई लिखते हैं, क ख ग घ सीखते हैं, फिर देखा लग जाता है सांपू सूदों को सब दिखे देखा लग जाए, ऐसे इस बात को आप मान लें देखने लग जाएगा। और भगवान ने श्लोकों में ऐसी बात कही है कि उद्धव तैने जो सुगम और श्रेष्ठ बात पूछी कि सुगम से सुगम और श्रेष्ठ श्रेष्ठ बात क्या है, तो ये है, कोई खटपट नहीं, कहीं आना जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, भजन ध्यान जप सत्संग स्वाध्याय कीर्तन जो आप कर रहे हो वही करते रहो, उसके लिए कोई नया काम कुछ नहीं करना है, जो साधन कर रहे हो वही करते रहो। इस बात को मान कि बात ये है, वास्तव में सब परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा जब प्रकट हुए संसार रूप से तो कोई कहीं से मसाला मंगाया नहीं, एक हो एक ही मैं बहुत रूप से हो जाऊं, ऐसा विचार किया एक यार एक रूप से, कि अनेक रूप से वो एक ही हुए, एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुआ हुआ। भेद कितने हैं, सैकड़ों हजारों लाखों भेद है, चौरासी लाख जूनी और एक जूनी में लाखों करोड़ों अरबों जीव, पर बात क्या है, सब परमात्मा है ऐसा आप मान लें। और बर्ताव में जहां तक बने किसी के अहित का बर्ताव न करें, मन में भी किसी का अहित न चिंतन करें, नुकसान किसी का न हो, वाणी से भी जादू बने कड़ा बोल किसी को दुख न दिया जाए, और बर्ताव में भी किसी को दुख न दे, किसी को कष्ट न दे, इतना यही याद रख, ये थोड़ा सा याद रखना है। चूक हो जाए फिर से हो जाए, भूल हो जाए तो फिर उसको सुधार लो। देखो भाई एक मारवाड़ी कहावत है कि पट पट सवार हुए, मानो घोड़े पर चढ़े साइकिल पर चढ़े तो चढ़ते ही सवार नहीं तो पट पट सवार है, मानो पड़ जाए फिर सवार फिर जाए फिर सवार फिर फिर पड़ेगा ही नहीं। तो इसमें कोई भूल हो जाए कैसे हो जाए तो उसको आगे सावधान रखो, बिल्कुल सावधान हो जाओ। ये वाणी मन की वृत्ति आपको बताई, और बात ये सिद्धांत से कभी चल रही है तो ऐसा ही, हमारे को दिखे चाहे ना दिखे, हम माने चाहे न माने, हम जाने चाहे न जाने, हमारा अनुभव हो चाहे न हो, बात ये है। इतनी बात में कोई जोर नहीं आता, आप कृपा कर मान ले, इनमें क्या जोर है। कितनी खास बात बताई कि आपकी मानने में न आवे, समझने में नहीं आवे, स्वीकार करने में नहीं आवे, जचे नहीं जचे, पर ये बात एक मानकर जचा लोग है तो ऐसे, कमी है तो हमारे जानने में मानने में है, पर बात है वास्तव में ऐसी, बहुत विचित्र बात कही। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा ऐसे उद्धव जी को कहा, दोनों में फर्क तो है, अर्जुन में उद्धव में दोनों फर्क है। उद्धव जी तो कहते हैं कि महाराज हम आपके पास रहने वाले दूर कैसे जावें, आपके पास ही रहें। और अर्जुन कहते हैं लड़ाई कैसे करें, लड़ने पाप लगेगा, ये उनकी वृत्ति अलग अलग है। भगवान ने क्या किया, कहते तुम जाओ बद्रिकाश्रम जाओ, भेज दिया। अर्जुन का तुम लड़ो, एक ही भगवान है, वो भगवद गीता ये उद्धव गीता, एक ही उपदेश देने वाले भी खास। अर्जुन कहते लड़ाई करो, खड़े हो जाओ, अरे कैब भी मास्क होगा पर क्या ये इंद्रापण करता है, खड़ा हो उद्योग जाओ बदी का समझाओ, मार लेना एकांत में भनी भूख, फल खा लेना पत्ता खा लेना खा लेना जाओ। एक युद्ध नहीं करता है उसे युद्ध करा दिया, और यहाँ शांति से रहना चाहते उसे यहाँ निकाल दिया, ये दो गो लीला करी हुआ। तो क्यों करी ऐसी, भगवान कहते हैं तेरी प्रकृति को मैं जानता हूँ, अभी तुम बातें कर रहे मनुष्य भगत पर कहते हाँ मैं ऐसा करूंगा ऐसा कर दूंगा। एक कहानी याद आ गई, कहानी बीच में याद आ गई, एक सिंघनी थी, उस सिंघनी ने देखा शालनी के बच्चे को, तो शालनी के बच्चे को तो वो भी सोच उठा लाई, और शालनी का बच्चा और सिंघनी का बच्चा साथ ही खेले, और सिंघनी का दूध भी खेले सभी, तो ऐसे थोड़े थोड़े बड़े हो गए, बड़े हो गए इधर उधर घूमे, तो शिकार खेले और सुबह पर जो काम जो करे, तो सिंघनी के बच्चा एक दो था, वे बच्चा गया एक दिन हाथी को मारने के लिए, हाथी आ गया सामने तो हाथी मारा नहीं गया, तब तो उसने कहा कि माँ ऐसे आज तो एक हाथी आया तो वो हम तो बहुत के मारा नहीं गया वो, तो वो श्याल के बच्चा ने वो बोला कि देख माँ मैं जाऊं तो मार डालू उसको, मैं मार दूंगा। तो माँ हंसी, सिमरी हंसी, बेटा ठीक। तो उसने कहा सूर ओसी कृत विद्य ओसी धर्ष नहीं ओसी पुत्र का, पुत्र का तो बेटा सूर ओसी, तुम सूरवीर है, कृत विद्य ओसी और जानता भी विद्या शिकार करने कैसा है, सूर ओसी कृत विद्य ओसी और दर्शनीय ओसी और सुंदर भी बहुत है, सब ठीक है। पर यशवन कुले तुवत मन्ना गजस्तत नहीं, जिस कुल में तू पैदा हुआ है वहाँ हाथी के मारने की रीत नहीं है। अब शायद कोई हाथी के पास नहीं गए और तू तो सब ठीक है, पर बेटा पैदा जिस कुल में हुआ उसमें मैं हाथी के मारने की रीत नहीं है। ये जो तुम्हारे भाई है ना, इनके रीत है हाथी के मारने की, रिवाज है इनके, ऐसा होता है। इसलिए करके आश्वासन लिया, उसका उत्साह घटाया नहीं, बताई शाबाश कह दी। इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य का तो अधिकार है, दूसरों के वो इस कुल को दूसरे कुल में उत्पन्न हुए है ना, वहाँ ये काम होता नहीं है। और आप जिस कुल में उत्पन्न हुए हो उसमें ऐसा होता है, मनुष्य पुरुषों में, भाइयों में, बहनों में, बड़े बड़े भक्त हो गए, वीरा भाई जैसे भक्त हुई, कर्मा भाई, कर्मेती भाई, फूली भाई, कई हो गई, शूर वीर पद्मावती जैसी जैसी बड़ी हुई, अहल्या भाई अभी ऐसी हुई, और पुरुषों में भी संत महात्मा कई हुए। तो आप लोग उत्पन्न हुए हो उसमें ऐसी रीत है। श्रेणी ने कहा ये जिसमें उत्पन्न हुए है ना इनमें तो गज हाथी को मारने की रीत है, पर बेटा तुम्हारे जिस कुल में उत्पन्न हो वो हाथी मारने की रीत नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे हो, सूरवीर हो, सब खुश हो। तो आप उस कुल में उत्पन्न हुए हो जिसमें इस तत्व को प्राप्त कर सकते, आपका कुल है ऐसा, आपकी जाति है, आपका धर्म है, आपकी योग्यता है, आप अधिकारी हैं। मैंने संतों की बातों से निश्चय किया है, मैंने पढ़ा है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई अनधिकारी नहीं है। लखपति करोड़पति सब नहीं हो सकते, राजा महाराजा सब नहीं हो सकते, सब ब्राह्मण नहीं हो सकते, सब क्षेत्रीय क्षत्रिय वैश्य आदि के नहीं बदल सकते, परंतु परमात्मा की प्राप्ति सब कर सकते। अभी से सुदुराचारो मैंने बताई बात, दुराचारी से दुराचारी, और ये पिशु पापियों ने पहले जन्म के पापी हुए, यहाँ जिनका जन्म नीच योनि हुआ है तो उसको भी परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, और स्त्रियों को परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, और वैश्य जाति को प्राप्ति हो जाती है, और ब्राह्मण क्षत्रिय कहना ही क्या है, जन्म से ब्राह्मण है क्षत्रिय है, और आचरणों से ऊंचे हैं, श्रेष्ठ है, पवित्र है, भगवत भक्त है, उनको प्राप्ति उसमें तो कहना ही, ब्राह्मण पुण्य पुण्य ब्राह्मण और भक्त राजर्ष राजऋषि भक्त है, इनको तो कहना ही क्या, अगर भक्ति करे तो ब्राह्मण प्राप्ति हो जाए। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार प्रिय हो गए, एक पाप योनि हो गए, एक दुराचारी हो गए, एक स्त्रियां हो गई, सात हो गए। गीता में सब का इन सबको परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, इन सात अदा तो कोई नहीं है, पशु पक्षी आदि भी पाप योनि के अंतर्गत आ जाते हैं, वहाँ ऐसा अधिकार नहीं है जैसा मनुष्यों का है, परंतु उनके भी मना नहीं है परमात्मा प्राप्ति का, और मनुष्य मात्र को तो बिल्कुल अधिकार हुआ हुआ है। शिंगणी ने कहा कि ये जो तेरे भाई हैं, ये जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं उस कुल में हाथी के मारने की रीत चली आई है, तेरे कुल में वह रीत नहीं है, तू तो अच्छा है, ठीक है, जो और नहीं वो कथा की बात कह रहा हूँ, कथा की बात कह रहा हूँ, कथा में तो श्रृंगणी कह रही है ये जो आज हाथी को नहीं मार करके आए हैं तो ये तो मार सकते हैं, इन कुल में रीत है, और शाली तेरे कुल में रीत नहीं है, ये तू तो बड़ो भाई सूरवीर बहुत अच्छा है। इस तरह से आपके कुल में परमात्मा के प्राप्ति की रीत है, जिसमें भी भारतवासियों का विशेष अधिकार है। भारतादि रे लिखा है भागवत में भी, भारतादि रे मानो भारत वर्ष के आवरण में थे पैदा हुआ, आवरण अपने आमड़ों के भाई मारवाड़ में उसको अजीर कहते हैं, द्रव देश अजीर बिहारी भगवान कहते हैं अजीर, वो अजीर नाम आंगणे का, अपने अपने आंगणे में है, भारत वर्ष के आंगणे में आ चीज है, इन आंगणे में है चीज। इस वास्ते सबको प्राप्ति का अधिकार है। अब प्राप्ति का अधिकार है, पर हम क्या करें? कर्ण जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय ये तो करो, और होना क्या है कि सब परमात्मा ही है, यहाँ पहुंचना है, ये पहले से ही मान लो। गोरखपुर में काम कर रहा था वहां रहने का, चातुर्मास करने का, तो बात याद आई, मैंने कहा था कि आप एमए पास होकर के एबीसीडीसी हो, आचार्य होकर के फिर वर्णमाला सीखो, मन आचार्य पहले हो जाओ, अब वर्णमाला सीखो, अब व्याकरण पढ़ो, अब पढ़ाई करो, और आचार्य एमए हो गया, अब वर्णमाला सीखो, ए बी सी डी ई एफ जी एस सीखो। इस तरह से सब परमात्मा स्वरूप है सच्चिदानंद घन, ये एमए की परीक्षा पास हो गया, ये आचार्य परीक्षा पास हो गया, पूर्ण पास हो गए, अब जब ध्यान कीर्तन करो, है एक परमात्मा ही, एक सच्चिदानंद परमात्मा है, ये मान लो, ये आचार्य पास हो गए, तो ये आप में योग्यता, ये सिंघने का दृष्टांत स्वास्थ्य दिया, आप हिम्मत ना आ रहे, हम तो उसे लायक नहीं है, बिल्कुल लायक है। सिंघने ने कहा कि ये आज हाथी को नहीं मार सके, परंतु हाथी मारने रीत तो है इनका, इन कुल में रिवाज तो है, तुम्हारे कुल में रिवाज नहीं है, ये रिवाज तो है आपके कुल में, भाई हो चाहे बहन हो, साधु हो चाहे गृहस्थी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, रोगी हो चाहे निरोग हो, विद्वान हो चाहे अपड हो, कैसा ही हो, परमात्मा की प्राप्ति में भी कभी रीत है अपने कुल में, आतो कुल की रीत है अपनी घर की, कैसी बढ़िया बात बताई। तो सबके सब परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा के जाने के लिए सबके खुली है, बेटा कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अपढ़ है, कोई समझदार है, कोई बेसमझ है, कोई धनी बन गया, कोई गरीब रह गया, माँ के सामने जा, माँ कहने के अधिकारी कौन नहीं है बताओ, गरीब से गरीब हो, अयोग्य से अयोग्य हो, वो भी माँ तो कह सकता है ना, किसका अधिकार नहीं बताओ, अयोग्य वो नहीं कह सकता माँ कह दिया तू योग्य नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है, माँ नहीं कह सकता, वो तो कह सकता माँ है मेरी, ऐसे भगवान को अपना सब कह सकते, हमारे परम पिता है, त्वमेव माता पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु ससुरा त्वमेव, ये तो सबको अधिकार है। कर माँ कहने में धनवान बनना पड़ेगा, गुणवान बनना पड़ेगा, विद्वान बनना पड़ेगा, बलवान बनना पड़ेगा, फिर माँ कहोगे, ऐसा है कायदा? उस वास्ते भगवान को सब अपना कह सकते हैं, और सबका लाड प्यार भगवान कर देते हैं। इनमें भी देखा जाए तो आप मानते हैं ज्ञानी है, पंडित है, बड़े हैं, तो भगवान कह रहे मेरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, ज्ञानी तो बड़ा बेटा है भगवान, प्रौढ़ और बालक शिशु सम दास मानी, दास है मान है नहीं, कुछ जानता करता नहीं है, वो मेरा छोटा बच्चा है। तो माँ जितना छोटेगा लाड रखती है, इतना बड़ा रहती है क्या? छोटे भाई को गोदी लेकर बड़ा भाई गया मेला देखने के लिए, वो गोदी में लिए थक गया तो कंधे पर बैठा लिया कि भाई यहाँ बैठ जा, वो माथा पकड़ के बैठ गया गो कंधे पर, उसके पैरों में कड़िया बनाया हुआ, कड़िया कटक कुंडल कड़िया, तो कड़िया पहनने को था, एक तो पैर पीछे एक पैर तो आगे, पीछे पैर में से किसी ने कड़िया निकाल दिया, मेरा याद भी थे, किसी ने निकाल दिया, देखा तो कड़िया खो दिया, अब नीचे आया घर पर देखा तो एक पैर में तो कड़िया एक पैर में नहीं, माने तो सही क्या हुआ, अब कड़िया निकाल दिया तो माँ डांटती है बड़े लड़के को, तेरे साथ गया छोरे को कड़िया खो दिया। अरे खोया छोटे नहीं, बड़े तो खोया नहीं, कंधे पर उठा रखा था, अब पीछे पैर में से निकाल दिया किसी ने, खोया तो छोटे ने, उला ना मिले बड़े ने, तो तू क्या ले गया, कड़िया खो दिया तेरे, कि माँ मैंने खोया नहीं। अरे तू साफ आज तेरे से रहते हुए खो गया, अब कड़िया खो गया तो छोटा तो उला ना मिले बड़े को। तो ये जितने संत है महात्मा है बड़े बड़े, ये तो है बड़े बड़े छोरा, और आप लोग हम तो वही साधारण है, तो आप छोटे छोरा पर अब कसूर हो जाते हैं बड़ों को, तुम्हारे कसूर कर दिया बालक का, कसूर कर दिया बालक ने, पैर में बालक क्या था करिया वो निकाल लिया, अब बुला ना मेरे बड़े को, तो बड़ी मौज है छोटों ने, मौज मौज आनंद ही आनंद है, जो कोई उलाना मिलेगा तो बड़ों को मिलेगा, आपकी तो आनंद ही आनंद है। एक साधु थे मेरे हरिदास जी ना, हरि प्रसाद जी नाम था उनका, उदासीन संत थे, अच्छे विद्वान थे, तो वे कहते हैं मैं पढ़ता था तो संस्कृत बोल के शास्त्रार्थ करता, तो सामने विद्यार्थियों करता, बड़े बड़े विद्वान आते उनसे शास्त्रार्थ करता, तो मैं अगर हार जाऊं तो हमारी बजी कोई फजीती नहीं, विद्यार्थी पढ़ता है बालक है, अगर कहीं जीत जाऊं तो कितनी मौज हो जाए, लोग कहते रहे बड़े पंडितों को हरा दिया इसने, अरे हार जाओ तो कोई बेइज्जती नहीं, ऐसे छोटे आप हार जाओ तो कोई फजीती नहीं, अगर जीत जाओ तो मेरा कितना सा नाम हो जाए, ऐसी मौज की बात है, बड़े आनंद की बात है, आपको हम तो योग्य नहीं है तो अयोग्य भगवान है, आपने सुना नहीं मारवाड़ी कहावत है भोलाना भगवान है, भोलाना भगवान है, बोलो अंदर तंदूर बाबू रामदेव बजावे भोलाना भगवान। दयाल जी महाराज कहते हैं कि बोलन जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगते, बुद्धि हमारी अल्प है थोड़ी है और मन का भी बहुत ज्यादा है, इस वास्ते बोलना आता नहीं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं महाराज क्या थी ऐसी बात हमने सुनी है कि दयाल जी महाराज राम राम में लग गए तो 7 दिन 9 दिन कितने बैठे राम राम करने बैठे, तो बैठे ही रहे ना खाना पीना न टटी न पेशाब, दयाल बाल की चपट में आ जा हरखा राम, बैठे राम राम करते करते ही रहे, ऐसे तेज थे सर। तो एक ऐसी बात सुनी है स्वर्ग में अप्सराओं की बात हुई, दयाल जी महाराज ऐसे हैं तो भजन में तल्लीन है, किसी परवाह ही नहीं लेते, किसी देखते ही नहीं गिरता, तो अप्सरा बोली कि जाति पुरुष जाति है, जाति पुरुष की है तो देखे क्या नहीं, मैं जाती हूँ तो गर्भ रहता है ना क्या, कई सब वे बैठे राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहे थे, तो उन्हें खूब नाच गाया गाना गाया नाचे खूब खुश किया खूब खुश किया, अंत में उसने कहा कि आप मेरी तरफ देख लो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं विवाद करके आई हूँ तो आप देख लो आप घर इतना आप कर लो कृपा करो, नहीं माने देखेंगे मैं देखी कह दियोगे आप इतनी मेरी बात मान लो, मेरी कुछ इज्जत रह जाए, नहीं देखा तो साफ दे दिए, आंखों में पीड़ा होगी, सूरा चलने लगी आंखों में, बड़ी भयंकर पीड़ा होगी, पीड़ा होगी गए महाराज क्या क्या करे महाराज, रामदास महाराज थे नहीं पता नहीं पीछे की बात, तो ऐसी पीड़ा हुई, तब उन्होंने करुणा सागर बनाया, करुणा सागर ग्रंथ है, राम गरीब निवास को मोहि बड़ो विश्वास, जब गामी पालन जगत सबकी पूरे आस हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार अज कीट फल जंगलों भय भंजन भरतार निर्बल दुखत आराधियो प्रगतिमा पता परमेश वृद्धा तरुणा भेद नहीं गाधु बालक वेश दो बदेश धारियो बदल मारियो ध्यान धारियो एक ये भक्तों को वर्ण किया भक्तों का उनका उद्धार किया और प्रार्थना कहे कि उल्टा समझे राम ओखनो सासु के आज लोग में राम जी उल्टा समझते हैं उल्टा समझे राम ओखनो सासु के शरणागत दुख ताम ओकारण अभी भयो आपकी शरण बैठ गए शरण होने से फिर दुख हो जाए ओकारण अभी भयो आगे अबैन कोई अजू में आगे कभी होगा नहीं और अभी नहीं है अजू में ना ही सुनियो आप सुनियो को उनके भगवान शरण जागे दुख होया करे आगे अबैन कोई अजू में ना ही सुनियो या तो करे दो राम जी बोलन जानू को पर नहीं जाते हरि हो या तो मैं जा सोदा जिसके कोई नहीं होता आप होते उसके ये तो मैं सदा जानता हूँ और मेरे में योग्यता नहीं है अब ठीक हो गई करुणा सदगम से विश्वास आज भी कोई सकाम भाव से पाठ करते हैं तो कामना पूरी होती है भाव पूर्ण करे उनकी वो करुणा सागर करुणा प्राणी बड़ी सुंदर कविता पर वारण वारण सारे सभारण कारण कारण आय लियो आरोह कारण ध्याय धरारण चक्र सधारण कार्य कियो अरे आप अपार न सोये विचारण तेरे उचारण एक लड़ो भव के दुचार उधार अपम पर पार गजेंद्र जेम करो हरि पार गजेंद्र जेम करो अरे बात तो उन्होंने कहा मेरे को बोल डाली आता हमारा और मेरे मुंह से नहीं है परंतु नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा ये तो मैं सदा जानता हूँ जिसके कोई नहीं हो तो आप होते हो उसके और कोई है ही नहीं तो किसको कहा आपके सिवाय तो उनका मैं ठीक होगी तो ऐसे आप कह सकते हो कि हम बोल नहीं जानते हमारे आता नहीं पर नहीं जाके हरि हमारे कौन ही मरे आपके सिवाय कोई नहीं रामयो मित्र हमारो रे तुम बिना मेरा को नहीं जो यो जग सागर सब जगत को देख लिया महाराज आपकी सेवा मेरा हो कोई नहीं मेरा ऐसे हो जाओ कैसी मौज की बात है इस वास्ते आप हम तो योग्य नहीं है हम भगत नहीं है हम ज्ञानी नहीं है हम योगी नहीं है हम अधिकारी नहीं है इन बातों को लेकर हिम्मत मत रख कुछ नहीं है हम पर आपके हैं आप हमारे हो भगवान से कहो छोटा बालक है माँ प्यार करती तो बड़ा हुआ ज्यादा है धनवान ज्यादा है गुणवान ज्यादा है रूपवान ज्यादा है क्या है उसमें कुछ नहीं बड़ा बड़ा कुछ जानता नहीं तो उनका अधिकार ज्यादा होता है माँ पर माता पर अधिकार ज्यादा होता है क्यों मैं छोटा हूँ इस बात से आपका सबका अधिकार भगवान रूपी माँ के लिए तुम्हें माता पिता तमेव तमेव बंधु सदा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव हे नाथ मेरे आप हो ऐसे भगवान को कह करके और लग जाओ सर्व ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्म मनीषया परिपश्यन् परमे सर्वतो मुक्त संशय कितनी बढ़िया समुद्री पंडितों मत है उसी नहीं बताया ऐसा पंडित हो गया वो सर्व ब्रह्मात्म तो असली जानने वाले समझने वाले जो बात समझते हैं वो बात हमारे को मिल गई। मैंने आरंभ में कहा था कोई कल्याण चलाने वाला कोई बात मिल जाए तो हम पकड़ लें हम वैसे ही करें उनके लिए ऊंची से ऊंची बात बताई या सीधी सीधी सरल से सरल उसमें इतना बता देगा आपको दिखे ना दिखे परवाह नहीं समझ में आवे ना आवे परवाह नहीं मानने में आवे ना आवे शिकायती हो ना हो केवल माने है तो ऐसा ही जो भागवत कहती है संत महात्मा कहते हैं ये केवल ये बात है ये केवल बात ही है सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य सभी ब्रह्मात्मा के ये बनने की योग्यता है। बालक ध्रुजी हुए प्रहलाद हुए बच्चे थे ये बालक थे मीराबाई छोटी बालिका थे छोटी सी बारात देखी तो कहे माँ क्या है कि भाई ब्याह है, कह के लिए बारात आई है, माँ मेरा ब्याह कब होगा? पूछते सीधी बात है, मेरी बारात कब आएगी? कहते भाई बड़ी हो जाएगी आएगी, पर मैं मेरे ब्याह होना चाहिए, जब दूसरी छोरियों के ब्याह हो तो मेरा क्यों नहीं होगा, मेरा ब्याह होना चाहिए। अब क्या ब्याह होता है क्या नहीं, हाँ तो क्या फिर पर्णी गोपाल, फिर क्या स्वप्न में पर्णी गोपाल, मैं तो स्वप्न में पर्णी गोपाल, माँ मेरा ब्याह हो गया, कहे गोपाल के साथ मेरा ब्याह हो गया, देख तुम अधिक मेहंदी माँ देख या पीठी लगाई सुकून दिया देख लिया हमारे शरीर में ब्याह हो गया। सोचिए ब्याह हो गया, भगवान है ना, भगवान तो सब स्वीकार करे, मैं थोड़ी देख भाई योग्य है लायक है न है, लगन लगी कि मेरा ब्याह होना चाहिए, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई। कैसी बहुत ही बात है, कितना आनंद है, मस्ती में अपनी सपने में पढ़ने गोपाल, माँ मैं तो सपने में पढ़ने गोपाल के साथ ब्याह हो गया, मेरे हो गया तो हो ही गया। आज मीरा भाई ये समान कौन है, नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोग, मेरा सुत जायो नहीं ऋषि ने मुझे को, ना तो उसने चेला किया ना और लड़का हुआ, नाम कितना पवित्र, अच्छे अच्छे संत महात्मा उसका नाम लेते हैं, उसे परिवार करके अपने वो कृतिकृति मानते हैं, अपने पवित्र मानते हैं, उनके पदों में पवित्रता भरी हुई, ऐसे भक्त हो गए। तो सबको हिम्मत होनी चाहिए मन में, इस मार्ग में तो हम सोच सकते हैं, इस मार्ग में हम योग्य हैं, अयोग्य भी योग्य, योग भी योग्य, यहाँ भगवान के भर्ती हो जाए। अभी फौज में कोई भर्ती होना चाहिए तो उसको नापते हैं कि इतना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, कैसी अवस्था होनी चाहिए, वो भर्ती हो सकता है, छोटा हो तो नहीं हो सकता। पर भगवान के यहाँ बालक ध्रुव जी प्रहलाद जी छोटे छोटे भर्ती हुए हैं, किसमें भर्ती हुए जीत है, आज बड़े बड़े भगवान के भक्त भी भर्ती होते हैं, मनुष्य भक्ति नहीं होते, बांदरे भालू ये भी भर्ती होते हैं भगवान के यहाँ, इस फौज में बंदे भी भर्ती होते हैं, भालू भी भर्ती होते हैं, सब भगवान की फौज, इस फौज में कोई बंद नहीं, कितना बड़ा होना चाहिए, ऐसा कद होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये तो भर्ती होगा। अब कौन बंदरों को बताएगा कितने भालुओं को भर्ती हो गए, ऐसे कोई नहीं, गीत राज पक्षी वो भी भर्ती हो गए भगवान के यहाँ पर, अरे भगवती होंगे अहिल्या पत्थर भर्ती हो, पत्थर अहिल्या पत्थर भरी हुई वो भगवान के, सफा सूरदास भक्त हो गए भले भगवान के, नहीं तो कह रहे कितना है, कोई कहते तीन, अरे ये भर्ती में भर्ती नहीं होगा, देखा कितने फैल जाता है, सफा सूरदास भक्ति हो जाए, सूर सूर तुलसी शशि कितना सूर सूर के होगा, सूर्य के समान, सूर्य के समान दिखे को कुछ भी आम नहीं थे, सूर्य के समान सूर सूर तुलसी शशि अंदर से कभी और। तो भगवान के दरबार में सब भर्ती होते हैं, अयोग्य योग्य सब के सब भगवान वहां भर्ती हो जाते हैं। फूला सिंह की बात मैंने कही थी, पंजाब में एक फूला सिंह हुए सिखों में, फूला सिंह नाम था, बालक बने सिंह अपने बसा और चराया करते, और बड़े हो गए तो गाय चराने लग गए, खेती में काम करते, खेती में भाई बंद ले करते, गाय चराया करते, तो गाय चराया करते और बालक बने में कोई संत मिले, उसने नाम से बता दिया, तो नाम जब बता दिए तो वो नाम जब का नाम नहीं जानते क्या कहे, वो कहते लेखा करता हूँ, लेखा अंगड़ियों पर गांव के आदमी लेखा किया करते हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, तो नाम जब वो लेखा करता हूँ, मैं तो लेखा करता हूँ, तो अब गायों में जाते हैं तो गायों को इकट्ठी करके और कहते गौ माता सुनो, ये खेत है जितने, ये सब चारा तुम्हारे को मिलेगा, इतना ये चारा है अभी, ये तुम्हारा है, तुम्हारे हिस्से का है, तुम्हारे को मिलेगा, परंतु अभी खेतों मत जाना, मनुष्यों का हिस्सा साथ में है, वो अपना हिस्सा ले लेंगे तो तुम्हारे को मिलेगा, अभी नहीं जाना। गाय खेत में नहीं जाती, ये बैठा हमारे देखा करते हैं गायों के खेत के नजदीक खेत में जाती। दूसरे लड़कों को मालूम हुआ कि इनके खेत में नहीं जाती, वही अपनी गाय उनके साथ कर देते, और गायों से आते खेत में नहीं जाते, थोड़े खेलते मौज से, कह दिया समझा दिया, तो सारा तो तुम्हारे को मिलेगा, उसके को मिलेगा, मनुष्यों का हक अपना ले लेंगे फिर सब तुम्हारे को मिलेगा, हमारे अभी क्यों जाओ, अभी तुम्हारा हक नहीं है अभी। 120-25 वर्षों में कितनी अवस्था हुई, एक पंडित लिखा, मैंने जाकर पूछा कि महाराज आप क्या करते, वो लेखा करता हूँ। एक संत ने कहा और मेरा टूर कह दे, हमारा रास्ता चल दिया, चल दिया, एग्जाम देना। उसने पूछा कि महाराज योग शास्त्र में आया है अस्ते प्रतिष्ठायाम क्रिया कलाशत्वम, उसमें आया है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया कलाशत्वम, अर्थ हुआ इसका कि सत्य बोलते बोलते जब वाणी सत्य हो जाती है, प्रतिष्ठा हो जाती है, तो जो कहे वही हो जाता है, जो वचन कहे वही हो जाता है। तो क्या ये पोथी में लिखी बात, अपने तो पोथी में लिखी, पोथी में लिखी कई बात होती है, तुम्हें कहते होने की बात पोथी में लिखी, ऐसी बात हंसते कहाँ लिखी, मान कैसा हो जाता है वो, तो मजा बनाया हुआ योग दर्शन पर कई टीकाएं है, पर उन अर्थ किया जितना अर्थ किसी टीकाकार ने नहीं किया, बिल्कुल अपट अनजान कि महाराज कैसे हो जाता है, कहते सत्य प्रतिष्ठा होने पर जो होने वाली बात है वही जबान से निकलती है, कितनी मार में कितनी बात बताई, सत्य जब हृदय हो जाता है, सत्य बोलते हैं, जो नहीं होने वाली बात निकलती है नहीं गुरु मुख से, वही निकलती है होने वाली है, इस बात कैसे हो जाता है, ये उत्तर भी है लेना पड़े, पर भगवान में लगे रात दिन सब हो गया, अब कुछ पढ़े लिखे नहीं, गया सराबे जंगल में और असंत हो गए। इस तरह से सब तरह के मनुष्य भगवान के भक्त हो सकते हैं, भगवान का दरबार सबके लिए खुला, जैसे माँ का जो अंक है, माँ की गोदी है, वो सब माँ आओ बेटा, सब सो प्रेम से भोजन करा देगी, बड़ा हो छोटा हो कोई हो, ऐसे भगवान है माँ सबके, भगवान की यहाँ अधिकार क्षमता है, छोटा है बड़ा है, अयोग्य है योग्य है, कोई वहाँ अयोग्य नहीं है, तो कैसी मौज की बात है। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विजया यातमनीषया, सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य, उसके लिए सब ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म है परमात्मा, परमात्मा है ये विद्या है, आत्मनिषया आत्मनिषया विद्या है, परिपश्य न परम, ऐसे देखते देखते उपराम हो जाए। ऊपर मेन का अर्थ बड़ा सुंदर किया एकनाथ जी महाराज ने, ऐसे देखता देखता उपराम हो जाए, उपराम का मतलब ये देखता ये देखना ही छोड़ दे, इस वृत्ति को त्याग, इससे उपराम हो जाए, मानो ये वृत्ति जो है सब परमात्मा है, ये वृत्ति भी लुप्त हो जाती है, एक परमात्मा ही रह जाता है, फिर कुछ करता साधक रहता है न साधन रहता है, सभी साध्य रूप हो जाए, एक परमात्मा रूप हो जाए, चिंतन चिंतक करना चिंतन का ये भी नहीं जाए, साधक होता है वो साधन बन जाता है, और साधन बन के साध्य के एक हो जाता है, फिर साधन और साधक नहीं रहता, साध्य ही रह जाता है, एक परमात्मा है जो रह जाता है। अब कौन साधन करता है, क्या साधन करता है, क्या साध्य होता है, ये कुछ नहीं एक परमात्मा सर्वम ब्रह्मात्मा परिपर्शन ऊपर रमेत, कितनी बढ़िया बात है, ऐसे देखता देखता उभरा हो गया। सर्वो मुक्त सबसे मुक्त समझे सजे कोई जीगा। ये भागवत का एकादश है, कैसी बढ़िया बात है। तो अपने करना क्या है, अंतिम चीज है, इनसे बढ़कर आगे कोई साधन नहीं है। यही वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुद्धोतो, गीता ने इसी को महात्मा रूप में बताया। तत्व ज्ञान हो जा है साधन, ध्यान से भी साधन हो जाता है, ज्ञान से भी साधन हो जाता है, कर्म योग भी साधन है, अष्टांग योग भी साधन है, लय योग मंत्र योग ध्यान योग अनस कई योग है, सब तरह से होती है प्राप्ति। परंतु वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुद्धोतो, ये महात्मा दुर्लभ महात्मा और कितनी सीधी बात, सर्व ब्रह्मात्मकम तस्यैव परमात्मा है, ये सिद्ध हो जाएगा। ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात बता दी, केवल सुधारेगा है परमात्मा। कोई कहे न कहे, माने न माने, कुछ भी कह दे, पर बात ऐसी है भगवान की वचन है, ये भगवान के वचन है, दूर होने के नहीं। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्यैव विद्या आत्मनिश्चय परिवेशन उपरमी सर्वतो मुक्त संशय, कोई संशय नहीं परमात्मा ही है। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, भगवान कहते हैं मेरे सिवाय और कोई कारण नहीं। अपरा प्रकृति परा प्रकृति दोनों के संयोग से कहते योनि भूतानि सर्वाणि यावत् संजायते किंचित् सत्वम स्थावर जंगमम, जो स्थावर और जंगम हो जितने प्राणी होते हैं ये सब क्षेत्र क्षेत्र के संयोग, क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से सब प्राणी पैदा होते हैं। और वो तब सब अहम कृष्ण से जगता प्रभाव प्रलय सुधा, मैं सबका प्रभाव और प्रलय हूँ, उत्पन्न भी मेरे से होते हैं और प्रलय भी मेरे में होते हैं। जैसे मट्टी से बने हुए घड़ा मिट्टी का ही रहता है और अंत मिट्टी में ही मिल जाता है, ऐसे सो संसार मेरे से उत्पन्न हुआ और मेरे में लीन हो जाता है, तो मैं ही नहीं हूँ, सब बन गया अनेक तरह का। योग वाशिष्ठ में मयूर का अंडा दिया गया उदाहरण, मयूर का अंडा, एक मयूर का अंडा होता है उसमें कितने तरह के रंग निकल जाते हैं, कितने तरह रंग सोचने रंग निकल जाता है, आंखों में कितना रंग है, सफेद रंग भी है, सोचनिया भी है, काला भी है, पीला भी है, सांस निकल जाती है, कितनी बात निकल जाती है। ऐसे उस परमात्मा ये ब्रह्मांड है, ये भी अंडा है, अनेक तरह का समृद्ध है, मयूर अंडा ये परमात्मा, परमात्मा ये वो अनेक तरह से प्रकट हो गए, अनेक रूप अब हो गए, अब कौन जाने कैसे जाने बताओ। ये जितने आपके कपड़े पहनने के लिए है, रंग रंग के कपड़े हैं, नए नए ढंग कपड़े हैं भाइयों ने, और जितनी पगड़ियां हैं खुला तरह तरह के हैं, एक मिट्टी है सब, सबको इकट्ठी कर तुम्हें लगाओ सब एक मिट्टी। अब एक मिट्टी कितनी तरह से बन गए, कहना कर सही बन गया, मनुष्य होगा, पशु होगा, पक्षी होगा, वृक्ष होगा, लता होगा, घास होगा, धूप होगा, सागर पक्षी अन्न कितनी बन गई, सब बन गया। और एक पृथ्वी है, पृथ्वी जल संग बीज गए, बीज बनकर वैसे ही बन गया, चीज बन गई है, तो मूल में परमात्मा ही। सब कपड़ा है जितना ये कुपाश है, और कुपाश है कपड़े बने तरह तरह का, रंग रंग ये बन गए, तरह तरह बड़े छोटे कई तरह के बन गए, है तो ये भी चीज। मट्टी के कई गाने बन गए, सोने के कई गाने बन गए, मिट्टी के खिलौने बन गए, खान के खिलौने बन जाए तरह तरह के, मैं है तो खान ही, लोहे से अनेक शस्त्र शस्त्र बने, है तो लोहा है, अब उसमें कई तरह के बने, है तो एक सोना है, चांदी से बने और चांदी है, ऐसे सबके सब भगवान से बने, उस भगवान रूप ही है, जो कैसे होगा। खेती बनती है जैसे बीज, वैसे बीज अलग अलग हो जाती है तो सब बीज ही हुए, तो मूल में सब परमात्मा ही है, अनेक रूप से प्रकट हुए, तो इसको कौन पहचान सकता है। सो जाने दे दी जनाई जिसको भगवान जान देते वो जानता है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानत भक्त भक्त चंदन, आपकी कृपा से आप वो जानते हैं। भगवान की कृपा है अपने पर, कृपा नहीं होती तो ये सिंह बैठता क्या? सुनने का सुनाने का संयोग तो भगवान ही बैठाया है, कहीं कोई बल से बैठ सकता है? ये आप कह सकते हो और मान भी सकते हो, जच भी सकती है आपके, पर पैसों के जोर से ये संयोग बैठ सकता है क्या? कि राज्य के जोर से बैठ सकता है? कौन सा ऐसा उद्योग जिसने बैठ जाए? अंत में मानना पड़ा भगवान की, भगवान की आहित कृपा, कारण रही दयाल, भगवान बिना कारण कृपा करने वाले, उस कृपा से ऐसा बनता है। फिर अपने उद्योग से बनता है, अपने बल से बनता है, अपनी विद्या से बनता है, अपनी योग्यता से बनता है। तो भगवान की इतनी कृपा है, फिर हम अपने मन में क्यों हिम्मत आ रहे, मारवाड़ी बड़ी क्यों काफी खावे, क्यों हिम्मत डरे अपने? भगवान की कृपा से होता है, अपने बल से होता हो तो कहते भी हमारे इतना बल नहीं है, अपने पैसों से होता हो तो कह सकते हमारे पैसे पैसे नहीं है, विद्या से होते हो तो आप हमारे इतने पढ़े लिखे नहीं, हमारी विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं। झाड़ी में रहते थे स्वयं ज्योति जी महाराज, बड़े अच्छे संत थे। शेर जी ने कहा वृद्ध हो गए, ये तत्व के जीवन मुक्त संत है, कोई दर्शन को तो मानते हो। उनके पास गए तो काम तो इतना ही है, काम तो इतना ही, हम तो साधु मोटा हो गए, हम तो साधु मोटा हो गए, बात तो इतनी सी है। हे राम पक्ष, काम तो इतना ही, पूरा कर दे भगवान के शरण हो जाओ, प्रिय भगवान है। कर्मणा मनसा दृष्ट्या गृहते अनिर्विंद्रिय, ये तेरवा ध्यान बात आई है। कर्मणा मनसा दृष्ट्या, क्रिया से मन से दृष्टि से, और गृहते अनिर्विंद्रिय कानों से नेत्रों से त्वचा से जो ग्रहण किया जाए और इंद्रियों से जो देखा जाए, अहम एव नमत्तो अन्यत्, भगवान कहते मैं ही हूँ, मेरे सिवाय तो कोई है ही नहीं। जितना देखते हो वो मेरे को देखते हो, जितना सुनते हो मेरे को सुनते हो, चलते हो मेरा को चलते हो, स्पर्श करते हो मेरा ही स्पर्श करते हो, सूंघते हो मेरे को सूंघते हो, हम ये ना मत तो मेरे सिवा कुछ नहीं है। इतनी बुद्धि तो मंदिर अरे तुम समझो, कितनी बढ़िया बात बताई, सीधी साधी, सबके लिए सुगम, किसी के लिए कृष्ण नहीं, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बालक हो, रोगी हो, निरोग हो, कमजोर हो, बलवान हो, किसके बाद भगवान है, भगवान है, भगवान है, सब भगवान है। तो मकान देख लो, मकान क्या देखो, ईंट है, चूना है, पत्थर है, लोहा है, लकड़ी है, सीमेंट है, ईंट है, विज्ञापन हो। ऋषि कहते हैं बेटा इतना ही जानता है, जैसे एक मिट्टी को जान ले तो सब मिट्टी का ज्ञान हो जाता है, एक लोहे का ज्ञान होता है सब सत्वों का ज्ञान हो जाता है, और एक सोने का ज्ञान हो जाए सब गणों का ज्ञान हो जाता है। यही है, और बड़ी मतलब बड़ा ज्ञान जा रही है, ऐसे मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की, वृक्षों की, लता की बनावटी अलग अलग है। तत्व से क्या है परमात्मा, कोई पहले थे और वो ही अनेक रूप से हो गए, और फिर अनेक रूप से होकर एक रूप हो जाए, सब लीन हो जाएंगे परमात्मा में, शिवा तो नहीं रहेगा, कैसे परमात्मा है। कितना ही मेहनत करके इतना को काम हो जाए, चारों वेद डंडोर कर अंत कहोगे राम के शोर, जो पहले कहो इतने ही में काम, पहले वो शुरू कर दो, अंत में पूछ बुझा सर वासुदेव सर्वम, यहाँ पहुंचोगे अपने पहले ही पहले कर यारे, एमए होकर अभिषेकी पढ़ते, एमए होकर अभिषेकी पढ़ते, आचार्य होकर के और वर्णमाला पढ़ते हैं, आचार्य हो गए कि नहीं, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सब परमात्मा है, इसको स्वीकार कर दो अपन, अब इसमें की कमी है आप दूर हो जाएगी, सत्संग करते रहो, बात तो सच्ची मिल गई, तो जो साधक ऐसा चाहते हैं कि हमारे कोई बात मिल जाए तो हम ऐसा कर तो बात ये है बढ़िया। अब इसमें कोई शंका हो जा कोई संदेह हो तो कुछ मेरे रहने में कोई कमी रह गई वो बात ही पूछ लो सुधार देंगे। कहते हमारे मानने में नहीं आ रही मानने में बताओ क्या हो रही। कोई आदमी देखो आप तो कितना पढ़ा हुआ है आप देखने में आवेगा ये आचार्य है सर कह तो दिया हमें क्या पता आचार्य है ये शास्त्री है प्रथमाम पास है समझ लो मिडिल में पास है कहते एम ए है तो अपने अब एम ए है तो एम ए है क्या पता है एम ए है तो एम ए है मारवी भाषा में ऐसे ही कह दिया ऐसे एम ए कह दिया एम ए एम ए है एम ए कुछ नहीं है बोलो कोई शंका हो अब भगवान के वचन है भाई प्रागोत ने जीता जी ये उद्धव जी पर दिखाते हैं ऐसे अर्जुन जी पर दिखाते हैं भक्त वही बंशी वाला है अरे कही है मैं क्या करूँ कह कबीर मैं कहता डरू मैं गुरु कह जिसका मैं क्या करूँ इस अर्थ हुआ कि वो अपने आसक्ति थी कुटुंब में प्रेम था मोह था नहीं उद्धव जी का भी अर्जुन के मोह पीछे पैदा हुआ उनके पहले भी था तो जाओ एकांत में जाओ पीछे इसको मोह हो गया तो युद्ध करो तो मोह दूर करना भगवान का काम है। अब किस गति कैसे दूर होगा अब दवाई कौन सी लागू पड़ेगी अच्छा वैद्य जाने हमारे क्या पता कैसा तुमने अलग अलग दवाई बताई वहां जाओ अनेक वन्य भूख जंगल के जंगल पर खाओ जंगल में रहो वहां पर अलग निंदा में स्नान करो वहां पर जाओ वहां जाओ ये तो संदेह तो हरी युद्ध करो पर इतना फटकारेगा युद्ध तू कहते मैं नहीं करूंगा तेरे को युद्ध करना पड़ेगा प्रकृति स्वाम देगी प्रकृति लगा देगी। तो उद्धव जी के तरह से महाराज भक्ता कथन चेजे मई आपका हम त्याग कैसे करें महाराज उच्छिष्ट भोजन हो ऐसा है ऐसे आप उससे दूर कैसे हो जाएगा वो पास में रहना चाहता है जिसके पास में नहीं रखा अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता है युद्ध करो मन की कोई भी चाहना रहनी नहीं चाहिए ये मतलब है इसका कोई भी चाहना तुम अपने मन की चाहना क्यों रखो हम कह दे सको इस शरणागत में यही विलक्षणता है आपकी नहीं चलेगी भगवान कहां चल रहे थे आप इतने बैठे हो कोई भाई कोई बहन कह सकते तो हमारे मन की बात होती है स्वभाव किसी के मन की नहीं होते थे तो भी भगवान के नहीं जाते जो चाहते तो होता नहीं अरे होता है हम चाहते नहीं ये आपत किस में नहीं बताओ कोई एक भी भाई बता दो हम तो चाहते हैं कोई होता है और नहीं चाहते वो होता ही नहीं एक भी बताओ इनमें से कोई ये आपत सुधार नहीं महाराज अर्जुन की भी आपत ही उद्धव जी की आपत सुधार दी जाओ तुम करो जो अपने मन की मत करो मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण मेरी चाही मत करो इस पद पर पहुंचाना है नारायण नारायण नारायण नारायण।